Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. To dla mnie dzień niezwykłej radości, tak prezydent Andrzej Duda komentuje głosowanie w ONZ. Niemiecki Bundestag uchwalił ustawę o całkowitym zakazie małżeństw nieletnich. Jutro PGE Narodowy stanie się laboratorium badawczym i miejscem doświadczeń naukowych. Odbędzie się tam piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. To dla mnie dzień niezwykłej radości, tak prezydent Andrzej Duda komentuje głosowanie w ONZ. Po południu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych zdecydowało, że Polska będzie rotacyjnym członkiem Rady Bezpieczeństwa w latach 2018-2019. Warszawa będzie reprezentować kraje Europy Wschodniej. Andrzej Duda podkreślił, że Polska uzyskała w głosowaniu ogromne poparcie, co jest jego zdaniem wynikiem silnej pozycji Polski w świecie. Na 192 państwa, 190 państw świata poparło kandydaturę Polski. To jest poparcie, jakiego nie uzyskało żadne inne z państw, które do Rady Bezpieczeństwa startowały. Prezydent dziękował swoim współpracownikom, a także rządowi, ministrowi spraw zagranicznych oraz polskim dyplomatom. Podkreślił, że Polska będzie w ONZ naciskać na przestrzeganie prawa międzynarodowego. Cały czas, proszę państwa, pod tym samym hasłem, które w Organizacji Narodów Zjednoczonych ja wygłosiłem w 2015 roku podczas mojego pierwszego wystąpienia. Pokój przez prawo. Prawo międzynarodowe jest gwarancją międzynarodowego pokoju. Przestrzeganie tego prawa międzynarodowego gwarantuje, że będzie pokój na świecie. I liczyć się powinna właśnie siła prawa, a nie prawo siły. Zdaniem prezydenta decyzja ONZ pokazuje skuteczność polskiej polityki międzynarodowej i jest spełnieniem obietnic polskich władz po udanym dla Polski szczycie NATO i wzmocnieniu wschodniej flanki sojuszu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Minister Witold Waszczykowski nie krył zadowolenia po głosowaniu i wykazał się poczuciem humoru. Tak odpowiedział na pytanie korespondenta Polskiego Radia dotyczące głosowania przez przedstawicieli bardzo popularnego w Polsce San Escobar. Podejrzewam, że tak. Gdzieś w oddali jednak byli chyba mile zaskoczeni tą akcją, jaka się w Polsce rozwinęła na rzecz promocji tego państwa i nawet jeśli nie było ich na sali, to gdzieś z oddali na pewno wysyłali pozytywne fluidy, aby Polska jednak wygrała i rozwiązywała te problemy wspólnie z całym światem. Polska rozpocznie członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 1 stycznia 2018 roku. Będzie to szósty raz, gdy Warszawa będzie wchodzić w skład Rady Bezpieczeństwa. Ostatni raz Polska była członkiem Rady w latach 1996-97. Niemiecki Bundestag uchwalił ustawę o całkowitym zakazie małżeństw nieletnich. Nowe prawo zakazuje osobom do lat 16 zawierania w Niemczech związków małżeńskich. Małżeństwa zawarte poza niemieckimi granicami nie będą w tym kraju uznawane. Zgodnie z nową ustawą zawierający małżeństwo muszą mieć minimum 18 lat. W wyjątkowych okolicznościach, gdy jeden z partnerów miałby 16 lub 17 lat, zgodę na małżeństwo pod ścisłymi rygorami wydawałby sąd rodzinny. Ponadto wszystkie dotychczas zawarte małżeństwa pomiędzy osobami, z których jedna nie ukończyła 16 lat, stają się nieważne. Z danych niemieckiego MSW wynika, że w roku 2016 wśród nieletnich uchodźców prawie 1500 zostało zarejestrowanych w Niemczech jako osoby zamężne, z czego 361 nie ukończyło jeszcze 14 lat. W grupie nieletnich małżonków 75% stanowią dziewczynki. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. 1000 doświadczeń i ponad 200 instytucji z kraju i ze świata. Jutro PGE Narodowy stanie się laboratorium badawczym i miejscem doświadczeń naukowych. O godzinie 11 rozpocznie się tam 21. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Cóż może być ciekawszego niż poznawanie otaczającego nas świata, mówi profesor Łukasz Turski, jeden z pomysłodawców pikniku naukowego. I z roku na rok ci nasi przychodzący widzowie poznają coraz więcej tego świata, bo nauka poznaje coraz więcej i wtedy ich światopogląd się zmienia, horyzont poznawania się poszerza. W tym roku tematem przewodnim będzie Ziemia. Spojrzymy na nią z wielu perspektyw, mówi Katarzyna Nowicka, rzeczniczka prasowa Centrum Nauki Kopernik. Przede wszystkim spojrzymy na nią najpierw jako na planetę, jako na tę fascynującą, jedyną planetę w Układzie Słonecznym, na której rozwinęło się życie i jako nasz dom. Zaproszeni naukowcy oraz uczestnicy pikniku będą oglądać Ziemię z kosmosu, badać jej historię, a także zastanawiać się nad tym, co oznacza globalna wioska i jak polepszyć jakość życia człowieka, wykorzystując żyjące na Ziemi organizmy. Polskie Radio z okazji pikniku przygotowało na sobotę specjalne audycje oraz konkursy z nagrodami dla słuchaczy. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. A na koniec jeszcze informacja ze sportu. Polscy siatkarze wygrali z mistrzami olimpijskimi, czyli Brazylijczykami 3-2 w inauguracyjnym występie w Lidze Światowej w tym sezonie. To było pierwsze starcie o punkty biało-czerwonych pod wodzą włoskiego szkoleniowca Ferdinando de Giorgiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond the illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry. Dla takich zabytkowych egzemplarzy jak ja to bardzo piękny czas, że wracają takie utwory. Kiedyś zespół Texas, teraz Anthrax, Carry On Wayward Son. Dziś nowość na miejscu 30. Odpowiem teraz szybko na pytanie pani Aliny. To pytanie padło na początku poczekalni, ale nie miałem czasu, by odpowiedzieć. Pytanie brzmi, czy z redaktorem Strzyczkowskim nie rozmawiamy już w piątkowe wieczory o kobietach? Aż nie, rozmawiamy tylko chwilowo. Mamy przerwę, a dzisiaj temat rozmowy narzucił się sam, ponieważ redaktor Strzyczkowski miał zjawiskowo piękne okulary przeciwsłoneczne. Potem się okazało, że są to okulary żeglarskie. No i tak już zeszło na modę żeglarską i na to wszystko, w co teraz odziany jest podczas swoich rejsów redaktor Strzyczkowski, prowadzący popołudniowy Zapraszamy w piątek. No, także wszystko się dobrze układa, na liście też. Na 29 nowość. Światło nocne. Natalia Przymysz. Nowe utwory na liście. Dziś cztery nowości w zestawieniu podstawowym. Jeszcze jedna nowość na 28. Lwy. Daria Zawiałow. Groźne nasze miłości. Oczywiście, że się zgadzam, że ładnie tu grają gitary. Lwy, Daria Zawiałosz, nowość na 28. No i tyle na razie nowości, ale mamy teraz strefę awansu. Na 27 jest Cranberries. I can hear you out. takiego ma w głosie, że obojętnie czy to rano, czy wieczór, czy poniedziałek, czy środa, czy piątek, zawsze brzmi cudownie. Why the Cranberries dziś na 27. A na 26 awansuje Lady Punk. Oczami siebie mam, gdy tam nie miało mnie być. Innym razem widział to, co dla siebie schować mógł, i pokruszył komuś dom, nim pożałował trzech słów. Spalony pień, ale ja to przecież on sobie nie robi się z tym. Na 26 trochę niepamięci i Lady Punk. Teraz będą dwa utwory spadkowe, trochę szkoda. From 44 to 48, Blackfield o jedną pozycję w dół na 25. Blackfield dzisiaj spadek na 25, trochę szkoda, ale taka naturalista, że żeby jedne utwory mogły awansować, inne muszą spadać, a niektóre w ogóle wypadać z list. Głosujemy niezmiennie na 10 utworów, bardzo Państwu dziękujemy za dzisiejsze głosowanie. Wszystko się udało, z malutkimi problemami, ale wszystko w porządku. Może dla Piotrka dziś troszkę gorsza informacja, bo spadek na 24 leje, wieje, Piotr Bukarczyk. Odtąd sobie

I teraz 32 tygodnie w zestawieniu do nutur na 22, tak jak tydzień temu. You Want It Darker, Leonard Cohen. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord. You want it darker, Leonard Cohen. 32 tygodnie w zestawieniu, dziś na 22. No i biegniemy dalej, bo nie ma co, jeszcze 21 utworów przed nami. Ten już 26 tygodni w zestawieniu. Tytuł, który jest pytaniem. Where did your love go? Dawid Podsiadło. Podsiadło, Where Did You Love Go? Tak jak przed tygodniem na 21. To pierwsza lista przebojów naszej małej Janinki. To napisała i Janinka, i Ola, i Maciej. Oni wszyscy z Gdańska. To może pora, by Janice przedstawić zespół YouTube na 20. YouTube 3 w dół na 20, a 7 w dół na 19. Fish, Emadę, Tworzywa. Teraz słyszę huk, czuję w płucach dym. Jakby ktoś zdetonował bombę. Mówił mi uwaga. leciał, będziesz leciał. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła, jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd, ktoś gasi i zapala był. Zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk, kołysał się z tobą aż zgasnę. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień, ogień. Z różnych biegną stron, ja nie chcę z tobą mieć boję, boję. Fanatycy Fisza nad tworzywą 7 w dół po 20 tygodniach, dziś na 19 i zrobił nam się taki obszar spadku. Ten utwór to akurat bardzo żałuję, że spadał 3 pozycje, 10 tygodni z nami. Za chwilę będzie śpiewała Natalia Sikora, a wcześniej Amnezja, utwór zatytułowany Stany, dziś na 18. Natalia Sikora, 3 w dół po 10 tygodniach, dziś na miejscu 18. Natalia przygotowuje się, jak Państwo wiedzą, do roli Edith Piaf w teatrze i przygotowuje nową płytę, a kiedy już ta nowa płyta będzie, to Natalia pojawi się w programie Do Południa i sobie o tej płycie po prostu porozmawiamy. Na 18 Natalia i Amnezja, a na 17 All I Got Is You, zespół Deep Purple w dół z 16 po 12 tygodniach. Put your hands up on your hips. I'm unmoved by the evil glare, the way you toss your head. You make stupid accusations by which time I've lost the thread. All I Got Is You, zespół Deep Purple, dziś o jedną pozycję w dół, na miejsce 17 w 1844 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Jeszcze jedna nowość na 16. Kazik i kwartet Proforma. Co to będzie dalej, skoro dziś już nowość na 16. Ta droga była daleka. Kazik i kwartet Proforma w 1844 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. A, chcę uspokoić mamę Krzysia, że zauważyłem list i Krzyśka rock'n'rollowo pozdrowimy już niebawem, jak tylko będzie okazja. A na razie wracamy na listę. Jeszcze 15 utworów. Spada Sting na 15. On my shoulder, those around us, curse the sea, anxious mother, turning fearful, who can blame her, blaming me, inshallah, inshallah, if it be your will, it shall come to pass, inshallah. Inshallah, if it be your will, as the wind blows, growing colder against the sidewalks as we flee, anxious eyes searching darkness with the rising. Początkowo myślałem, że to internetowy żart, ale nie. Znowu jesienią będzie w Polsce koncertował Sting, Inshallah, 5 w dół dzisiaj po 10 tygodniach na 15. Sting spada na 15, a WW i środa na 14. Środa zaczyna się. Godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, by czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda swoboda. Środa w dół o 3 pozycje po 16 tygodniach na miejscu 14. I właśnie na tym polega urok listy, że nigdy nic nie jest na zawsze. Spadał, spadał, spadał, a dziś 6 do góry na 13. Organek. Teraz pokaż mi dłonie.